wa ndugu yake Nabii Ibrahim. Nabii Lut akimwona Nabii Ibrahim ni ammi yake, na walitumizwa katika zama hizo hizo katika miji tofauti. Walikuwa katika zama moja, na ni mtu na ammi yake kwenye miji tofauti. Sasa alipotaja habari za Nabiullahi Nuh, kisha akataja habari za Nabiullahi Hud, kisha akataja habari za Nabiullahi Salih, sasa anatajia habari za Nabiullahi Lut. Anasema wa Lutan, namtaja Nabii Lut, idh qala liqaumi, wakati alipowaambia jamaa zake, ata'tuna alfahisha, hivi nyinyi mnafanya uchafu ambao ma sabaqakum biha min ahadin min alalamin, hawaja watangulia kwa uchafu huo yoyote katika ulimwengu. Hakuna kiumbe chochote kilichowatangulia nyinyi katika kuufanya uovu huo. Uovu gani? Innakum lata'tuna ar-rijala shahwatan, hakika nyinyi mnawaendea wanaume kwa matamanio. Innakum lata'tuna ar-rijala shahwatan min duni nisa, hakika nyinyi mnawaendea wanaume kwa matamanio, kinyume cha wanawake. Kwa maana nyinyi mnawaingilia wanaume wenzenu. Ta'tuna ar-rijala fi adbarihim raghbatan minkum fi dhalik wa tatrukuna itiyana an-nisa'i, naacha kuingilia wanawake. Allati khalaqahunna Allahu lakum, ambao Allah ndio aliokuumbieni nyinyi. Ata'tuna adh-dhukrana min al-alamin, hivi nyinyi mnawaingilia wanaume katika ulimwengu. Watadharuna ma khalaqa lakum rabbukum min azwajikum, na mnakiacha kile alichowaumbia nyinyi mola wenu kwa wake zenu. Kwa wao walikuwa wakiyafanya mambo hayo, wakiwaingilia wanaume wenzao. Jambo hili haliwakuwahi kuwepo tangu dunia imeumbwa, walikuja kufanya wao ndio watu wa mwanzo mambo hayo, na ndio maana kitendo chenyewe hiki cha kuwaingilia wanaume chaitwa kitendo cha kaumu Lut. Matendo ya kaumu Lut, yani matendo ya watu wa Nabii Lut, watu wake ndio walikuwa wakiyafanya, ndio waanzishwa mambo haya. Bal antum qaumun musrifun, bali nyinyi ni watu mliovuka mipaka, nyinyi ni watu mliopituka mipaka. Kwa hili mnalolifanya ni kuvuka mipaka ya Allah subhanahu wa ta'ala. Katika aya nyingine kule sema bal antum qaumun adun, ndio kuvuka mpaka pia. Pia aliwaambia bal antum qaumun tajhalun katika surati An-Naml kule, ni watu mnafanya ujinga. Wama kana jawaba qaumi, na haikuwa jawabu ya jamaa zake. Walimjibu nini? Jawabu yao ilikuwa nini? Haikuwa jawabu yao, illa anqalu, isipokuwa walisema akhrijuhum min qaryatikum, akhrijuhum min qaryatikum, watoweni hao kwenye miji wenu, kwenye mji wenu, watoweni hao katika mji wenu. Hao hawataki sisi tufanye mambo yetu, watoweni katika mji. Akhrijuhum min qaryatikum, watoweni wao katika miji, katika miji yenu. Anasema innahum unasun yatataharun, hakika wao ni watu eti wanajitakasa, wajiona kwamba wako safi. Yatataharun, akhrijuhum liannahum yatanazzahuna amma naf'aluhu min itiyani dhukuri fi adbarihim, watoweni wao kwa sababu wao wanajitakasa kuacha kufanya yale ambayo sisi tunayafanya ya kuendea wanaume katika tupu zao, kwenye duburi zao. Fa anjahu, tukamuokoa yeye Lut wa alahu na watu wake, illa mraatahu, ila mkewe, kanat min alghabirin, alikuwa ni katika waliobaki nyuma. Fa anjaina Lutan alayhi salam, tukamuokoa Lut alayhi salatu wassalam, wa ahlahu na watu wake, illa mraatahu, isipokuwa mkewe, kanat min alghabirin, alikuwa ni katika waliobaki nyuma, alikuwa katika wenye kuangamia wakabaki nyuma huko. Fa akhrajna man kana fiha min almu'minin fama wajadna fiha ghayra baytin min almuslimin, tukawatoa waliokuwemo humo katika waumini, na hatukuwapata isipokuwa katika mji huo isipokuwa nyumba moja katika waumini. Kwa jambo hili Allah tabaraka wa taala aliwaangamiza watu, mji mzima ukaangamizwa kama atakavyoeleza kwenye aya 84 hapo, watu wakaangamizwa, mji wao ukapinduliwa juu chini. Leo watu wa aina hiyo wamepewa haki, kuna haki za mashoga, hawatakiwi kusemwa vibaya wenyewe na ustaarabu wao. Kisema utakuwa umewanyanyapaa, umewanyanyasa, na wajulikana kama fulani fulani fulani. Na nyinyi mwatakiwe mruhusu sheria hizo, watu waachwe wako huru, waingiliane wenyewe wanaume na wanawake, wanaume kwa wanaume, haina neno, si ni uhuru? Uhuru wa maamuzi, uhuru wa kuchagua mambo, uhuru wa kusema, uhuru. Mwatakia nini wenyewe na mambo yao? Tena mruhusu ndoa zifungwe rasmi, serikali na watu wake watambue kwamba hawa ni wanandoa. Kwa hiyo hata watu wa dini nao watambue. Ndio kasikia huko Ulaya na Amerika, askofu kaolewa, padre kaolewa, ana mume, anakuja pale hutubia, lakini mke wa mtu. Haki ja wapewe haki. Alafu ipo fadha hivyo hivyo, sio? Wamefikia huko. Kwa hiyo wameweza, wamefanikiwa katika baadhi ya dini, kwenye Uislamu hawajafanikiwa. Kuna kesi nyingi huko za unyanyasaji wa kijinsia, kwa sababu wale wameambiwa sioe, marufuku kuoa. Kwa hiyo wanafanya unyanyasaji wa kijinsia kwa watoto wa kiume, 1,020, 1,030, si watu wangapi. Jambo hili Allah subhanahu wa ta'ala aliangamiza umma wa watu, kama anavyosema sisi tukamuokoa yeye Luti na watu wake, isipokuwa mke wake alikuwa ni katika waliobaki nyuma wakaangamia. Wa amtarna alaihim matara, na tukawanyoshelezea juu yao, tuliwamiminia juu yao mvua ya mawe. Wa amtarna alaihim matara, na tukawamiminia juu yao, na tuliwamiminia juu yao mvua ya mawe, ay matara min hijara min tini shadidi alharara fa'adhabnahum biha, tukawaadhibu wao, tukawanyoshelezea mvua ya mawe, mawe tukawa na udongo uliokuwa wa moto mno, tukawaadhibu wao kwa mawe hayo, kama anavyosema katika Hud. Falamma jaa amruna, ilipokuja amri yetu ya adhabu, jaalna aliyaha safilaha, tukaujalia ule mji juu yake kuwa ni chini, tukaupindua, yani ukapinduliwa ule mji. Wa amtarna alaihim hijaratan, tukamimina juu yao mawe, min sijili mamdud, mawe ya udongo mkavu kutoka kwenye moto. Tena ile mawe ilikuwa musawama, ni ishati wa alama, hili ni jiwe la fulani, jiwe hili litakwenda kumpiga mtu fulani bin fulani, halimkosi, min indi rabbik, au musawamatan inda rabbik, hali yakuwa lenye kutiwa alama kabisa mbele za Mola wako. wama hiya min adh-dhalimina bibahid. Halikuwa kwa madhalim liko mbali, kwa hiyo wakaletewa mawe wale. Bali katika Dhariyat hapa ameeleza, qalu inna ursilna ila qaumin mujrimin. Wale malaika walipotoka kwa Nabii Ibrahim walikuwa wanaondoka, wakamwambia tumetumwa kwenye mji fulani sisi hapo, wakamwambia inna fiha luta, Luta yuko huko msimu kenda mkuangamiza. Sasa wasema sisi tumetumwa kwa watu waovu, linursila alaihim hijaratan min tin, ili tuwapelekee juu yao mawe yatokana na udongo motoni, musawamatan inda rabbika lilmusrifin. Shati wa alama kabisa, kuyakaja wakachukuliwa wakapandishwa juu huko. Nabiullah Lut alayhi salatu wassalam alikuwa sehemu katika Jordan ziko alikutumwa, kwa sababu ile Shamu yote ilikuwa ni ardhi ya anbiya, ni ardhi ya mitume. Sham, Hijr, Yaman ni ardhi ambayo Allah subhanahu wa ta'ala alipeleka mitume kule. Kwa hiyo tukawapelekea wao, tuliwamiminia juu yao mvuo ya mawe. Fanzur kaifa kana aqibatu almujrimin, bas tazama namna ulipokuwa mwisho wa watu waovu, namna mwisho wao ulipokuwa mbaya, tazama namna zilivyowafanya. Ahlakahum bi'adhabin musta'silin lahum, Allah aliwaangamiza kwa adhabu yenye kuwakata wao katika kile kizazi chao. Faja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alayhim hijaratan min sijil, inna fi dhalika laayatin lilmutawassimin wa innaha la bisabilin muqim, inna fi dhalika la ayatan lilmu'minin. Katika suratul Hijr imesema hivyo, kule imesema innakum latamurruna 'alayha musbihin wa bil layl, ha 'alayhim musbihin wa bil layl. Katika as-safat ila wal, katika as-safat ninyi mnapitia wale wakati wa asubuhi, vile vile katika wakati wa jioni mnapita, mnapoona pale. Sasa kuna aya pale, inna fi dhalika la ayatan lilmu'minin, pengine watu wakaonyeka, lakini hivi sasa limekuwa ni jambo rasmi, jambo rasmi kimataifa, ili mpe msaada, pitisheni mswada wa ndoa za jinsia moja. Kisikia ndoa za jinsia moja ni kwamba mwanamume aolewe na mwanamume mwenzie. Yaani mambo yameanza kidogo kidogo mpaka imefikia sasa aolewe. Ndio maana utapata huku katika nchi za Ulaya na Amerika, mtu kiongozi, waziri, mbunge ana mume nyumbani, mume hey, mwanamume kaolewa. Lakini naudhu billahi min dhalik, kipindi kibaya kabisa hicho. Kwa hiyo habari za Nabiullah Lut alayhi salatu wassalam na watu wake zimetajwa kwa mukhtasari huo. Walimjibu vibaya sana Nabiullah Lut alayhi salatu wassalam, kwamba yeye bwana kama hataki watoeni tu, siwahame, kwani ardhi sikupana, mwende sehemu nyingine huko, kwani lazima mkae hapa? Watolewe, watoeni katika mji wenu, innahum unasun yatatahharun. Haya, wa ila Madian, na tulipeleka kwa watu wa Madian, tulimpeleka kwa watu wa Madian akhahum Shuaiba, ndugu yao Shuaib, maana akhahum min an-nasab fi an-nasab wasmuhu Shuaib, liyad'uhum ila ibadati Allah, ili awalinganie kwenye kumwabudu Allah wahdahu, hali yake peke yake, na wakataze wasimwabudu mwingine, kwa maana walikuwa pamoja na shirki walikuwa wakifanya ibada nyingine. Hivyo hivyo kaumu Lut, pamoja na shirki walikuwa wakifanya amali hii, na amali hii ndio walikuwa hawataki kuiacha. Kwa hiyo tulimpeleka kwa watu wa Madian na ndugu yao Shuaibu. Qala ya qaumi ibudu Allah ma lakum min ilahin ghayru, akawaambia enyi jamaa zangu muabuduni Allah, hamna nyinyi muabudiwa mwingine asiyekuwa yeye. Nyinyi hamna muabudiwa mwingine asiyekuwa yeye, anayeabudiwa kwa haki, yeye tu ndiye anayeabudiwa kwa haki. Qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum, hakika imewajia nyinyi hoja za wazi, imewajia nyinyi hoja ya wazi wazi kutoka kwa Mola wenu. qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum, hakika imewajia nyinyi hoja ya waziwazi kutoka kwa Mola wenu. Kuna hoja za waziwazi, albayyinat, mmebainishiwa nyinyi, kama anavyosema Allah subhanahu wa ta'ala, alam yatihim naba'u alladhina min qablihim qaum nuuhin wa 'aadin wa thamuda wa qaum ibrahima wa ashabi madyana wal mu'tafikat atatuhum rusuluhum bil bayyinat fama kana Allah liyadhlimahum walakin kanu anfusahum yadhlimun. Hivi hawa makuraishi bado hazijawafikia habari za waliokuwa kabla yao, hazijawafikia habari za watu wa Nuh, hazijawafikia habari za kabila la Ad, hazijawafikia habari za kabila la Thamud, hawajafikiwa na habari za kaumu ya Ibrahim, hawajafikiwa na habari za watu wa Madian na wale watu wa vichakani. Atatuhum rusuluhum bilbayinat, mitume wao waliwajia na hoja za waziwazi, na hoja za waziwazi kabisa. Fama kana Allahu liyadhlimahum, Allah hakuwa ni mwenye kuwadhulumu wao. Walakin kanu anfusahum yadhlimun, lakini wao ndio walikuwa wakizidhulumu nafsi zao kwa sababu hawataki kufuata haki. Sasa na hawa makureishi habari hizi hawajazipata? Wamezipata. Mtume sallallahu alaihi wasallam amekuja na ubainifu. Sasa anasema kuhusu Nabiullahi Shuaib, aliwaambia watu wake, faaufu lkaila walmizana, basi timizeni, aliwaambia timizeni vipimo vya pishi na mizani. Alkail ni vipimo vinavyopimwa kwa kuzingatia ujao, ujazo. Watu hupimwa kwa kujaza kopo moja, ndoo moja, debe moja, gunia moja. Kuna vitu vinapimwa kwa namna hiyo, kwa kuzingatia ujazo, inaitwa alkail, almakili. Na kuna vinavyopimwa kwa kutumia uzito, gramu moja, ratili moja, kilo moja, kilogramu, natumia uzito. Sasa kuna vitu havipimwa kuzingatia uzito, imejaa gunia, limejaa debe, limejaa, kuna vingine vinapimwa hivyo lakini kuna ambavyo vinapimwa kwa kuzingatia uzito wake. Na uzito gani? Ni ratili ngapi, gramu ngapi, kilogramu ngapi, tani ngapi, naangaliwa hivyo. Sasa wapime wao kwa utimilifu, watimize kail, kipimo cha ujazo, na watimize pia mizani, bali hata madhuruati yad, vinavyopimwa kwa kuangalia shibri au dhiraa, futi hivi, watimize. Faaufu lkaila walmizani, timizeni kaili na mizani. Wala tabkhasu nnasa ashiyaahum, wala msiwapunje watu vitu vyao. Katika suratu Shuara imekuja waaufu lkaila wala takunu min almukhsirin, timizeni pishi na wala msiwe ni katika wenye kupunja. Wazinu bilqistasi almustaqim, na pimeni kwa mizani ya uadilifu. Katika Shuara amesema hivyo. Katika suratu Hud alipokuwa akimwelezea Nabiullahi Shuaib, Allah subhanahu wa ta'ala ameeleza, anasema Hud aliwaambia, wala tanqusu almikyala walmizan, msipunguze pishi na mizani. Inni arakum bikhair, hakika mimi nawaoneni nyinyi katika kheri. Wa inni akhafu alaykum adhaba yawmin muhit, na hakika mimi naogopea juu yenu adhabu ya siku, adhabu yenye kuwazunguka. Wa ya qaum, enyi jamaa zangu, aufu almikyala walmizana bilqist, timizeni mizani au pishi na mizani kwa uadilifu. Hata sisi tumeamrishwa hivyo, na mtume ametusomea hizo aya katika suratu al-Isra baada ya kusema, wala taqtulu an-nafsa allati harrama Allahu illa bilhaq wa man qutila madhluman faqad ja'alna liwaliyhi sultana فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم. بمين ميزاني وكيلي لقد Suratul Mutaffifin imeteremshwa na jina lake ndio hilo hilo, sura ya wenye kupunja vipimo. Wailul lil mutaffifin, ole wao wale wenye kupima, wenye kupunja vipimo. Alladhina idha iktalu ala an-nas yastawfun, ambao wanapojipimia wao kwa watu wanatimiza. Yani wale wachuuzi wanapokwenda kule mashambani au wapi kwenda kununua bidhaa, wanatimiza. Angalia bwana, usipunje hapo, anakuwa makini kabisa apimiwe, asiibiwe na wale wakulima, kama ni mahindi, kama ni mtama, kama ni mchele, maharage, anahakikisha kwamba wanapima sawa sawa, hataki kuibiwa. Waidha kaluhum au wazanuhum, sahabu, na wanapopima wao sasa kwa pishi au wanapopima kwa mizani, hapo wanafanyaje? Yukhsiruna, ni wanapunguza pale, wanawapunja watu. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthun liyawmin adhim yawma yaqumu an-nasu li rabbil alamin, hivi hawayaqini wao, hawadhani kwamba wao ni wenye kufufuliwa kwa ajili ya siku kubwa, siku watakayosimama watu mbele ya Bwana wa viumbe? Hawaijui siku hiyo. Wafanya biashara ndio wanaambiwa hapa, kazi yao kutingisha mizani, kifika ga imegongwa hivi tayari imejaa, ondoa, kumbe katia ngumi yake pale. Wanawaibia watu sana, pita kilo 200 utapimwa kilo 180. Ukiunua kitambaa ukigeuka hivi, badala ya mita moja ya nusu na robo, robo ishaondoka. Sasa hawa jamaa walikuwa na tabia hiyo, watu wa Shuaib. Lakini hili pia katika umma huu lipo, lile la watu wa Luti lipo tena, hapa liko rasmi katika umma huu sasa hivi, kwa maana kwamba linarasimishwa na watu wa viongozi wa nchi, wanalazimishwa. Mpaka kuna kiongozi mmoja wa Kiafrika akamwambia kiongozi mmoja wa Ulaya, basi mimi nitakuoa wewe. Oh, ruhusini ruhusu ndoa za jinsia moja na nini, ili wapewe misaada, basi mimi nitakuoa wewe. Semaje? Yaani dunia imefika kiwango hicho. Sasa hilo lipo. Na hili la watu kutapiliana na kufanya rishi katika bidhaa pia nalo lipo. Na kila siku zinavyozidi kwenda, lazidi kasi, linakuwa. Allahu al-musta'an. Wala tabkhasu an-nasa ashya'ahum, wala msiwapunje watu vitu vyao. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, wala msifanye ufisadi katika ardhi baada ya kutengenea kwake. Msifanye ufisadi katika ardhi kwa kuleta shirki baada ya kuwa mitume wamekuja na tauhid. Msifanye ufisadi katika ardhi kwa kuleta dhulma kwa watu baada ya kuwa kumeletwa uadilifu. Msifanye ufisadi kwa kufanya maasi mengine hali ya kuwa wameamrisha wema, mitume wamekuja kuamrisha mambo mema. Dhalikum khairul lakum, hilo ndiyo bora kwenu. In kuntum mu'minin, mkiwa nyinyi ni waumini wa kweli. Hilo ndiyo mlioamrishwa, ndiyo bora kwenu, ndiyo anfa'u lakum fi dunyakum wa akhiratikum in kuntum haqqan mu'minina billahi wa rasulihi wal yawmil akhir. Nabiullah Shu'aib aliwaambia baqiyatullahi khairul lakum in kuntum mu'minin, baqiya ya Allah, hilo ni bora zaidi kwenu nyinyi mkiwa nyinyi ni waumini. Pia walikuwa na tabia ya ujambazi hawa, ya kuwavizia watu njiani na kuwapiga kabali. Akamwambia wala taq'udu bikulli siratin tu'idun, wala taq'udu bikulli siratin, wala msikae kwenye kila njia. Tu'iduna, mkawatisha watu, ikawa kazi yenu mnakaa njiani. Tuhaddiduna an-nasa bilqatli aw al-adhab in lam yu'tukum amwalahu, kama hawatawapa nyinyi mali zenu mwawatishe, mtawaua, mtawaadhibu. Msifanye hivyo, ujambazi, uharamia, kukaa barabarani na kuteka misafara, ndio kazi yao ilikuwa. Wengine wako baharini wanateka baharini huko, wengine wako nchi kavu wanateka, wanaopita msafara unazingira. Mko watu 10, watu 20 na mizigo yenu na mali zenu, mtoka biashara mmezingira na genge la watu 200 na silaha zao. Walikuwa wakifanya hivyo. Ili pia liko hili. Wala taq'udu bikulli siratin tu'idun, wala msikae katika kila njia mkawatisha watu. وتسدون عن سبيل الله من آمن به نمك وزي واتنا نجي الله يلي أليم وأميني الله إكوا ولي ونواميني بيمنا وزويليا وتمنعون عن طاعة الله من آمن بالله وتصرفونهم عن اتباع نبي الله إكوا من وكين من وزي وسمفوات نبي والله وتبغونها عواجا وتبغونها عواجا لم نيتاكا نجي هيو إيوي كومبو yani iwe iliyopinda. Mwataka njia hiyo iwe ipinde, isiende vile inavyotakiwa. Mwataka kupindisha yani. Sheria imekuja hivi, ni mapeleka hivi. Kwenye mirathi, mwanamme apate moja, apate mbili, mwanamke moja, mwataka kupindisha hivi. Wote sawa. Kwa nini bwana? Wote si sawa hawa. Lakini amkumbuki kule kwamba kuna kutoa mahari. Anatoa mahari mume. Mkisema pia na mwanamke naye atoe, wote sawa. Mwanamke kenda kushtaki huyu, atoe matumizi watoto, atoe chakula, na yeye pia atoe. Amsemi hivyo. Sawa hawa. Basi he, kama huyu atoe pesa ya matumizi ya mtoto. Haya, wewe mwanamke mtoto wangapi na mwanamume mtoto wangapi? Mtaka kwa siku kiasi gani? Kwa siku shilingi 1500. Basi mwanamume atoe 2500, wewe mwanamke 2500. Si ndio sawa? Mbona shitakiwa huyu mwanamume peke yake atoi? Kwenye mirathi tu, hii kwa sababu ni sheria ya Allah. Mataka muipindishe. Ipinde, watabughuna haa iwaja. Sio kwa matetea haki, kwamba kuna haki za binadamu, kuna mwanadamu waonewa, kuna mwanadamu anaonewa kushinda mwanamume. Kama ndio hivyo. Si sawa hawa. Hatusemi kwamba kuna mimi nazungumza kwa mujibu wa ile logic yao na maelezo yao. Wao wenyewe wanajua si sawa. Hata katika mambo yao ya kipuuzi, huko kwenye Olympic huko, utaambiwa haya ni mashindano ya mbio za wanawake na haya wanaume. Mbona mweki pamoja si sawa? Huyu ana moyo mmoja na huyu moyo mmoja. Ana figo mbili na huyu figo mbili. Miguu miwili, ndio ile kila kitu viwili. Mbona sasa? Sasa mtu amekuja amegundua kwamba alikuwa mwanamume yule kaingia kwa wanawake. Fine. Kwa nini? Hakuna usawa. Allah ashatenganisha. Walaysa dhakaru kal untha. Mwanamume hakuwa mwanamume ni kama mwanamke. Tofauti. Wana tofautiana. Kwa hiyo ukienda kimaumbile, kiakili na hata katika taratibu zao wao. Wana tofautisha mbali kabisa. Bali hata katika vyoo tu cha wanaume, cha wanawake. Kwa nini? Si wote sawa tu. Waogopewa kitu gani hapa? Watu waingie tu, waingie huyu, waingie huku basi. Pishini kina mama, tangulie mbele. Wana nini kwani? Tufanye sawa, kila kitu sawa. Msiwadhulumu wanaume. Sasa Uislamu ulipoona kwamba si sawa, ndio ukamwajibishia hata unapotaka kwenda kuoa. Waatu nisaa sadukatihinna nihlatan. Wapeni wanawake mahali zao. Kwani mwanamke hataki kuolewa? Niombeni dua jamani, sijapata mume. Kumbe wewe pia wataka? Kumbe pia wataka? Unajua anataka mwanamume tu ndio anataka kuoa, ndio anataka kuzaa. Nyinyi wewe hamna haja. Sasa kama wote wataka na kila mmoja anahitajia, kwa nini huyo atoe mali yake? Ndio pale Allah akasema الرجال قوامون على النساء وما بمبين بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم ونومي وتكون وسمميزي ننفيونغوزي ونواكي وسباب يذيل ولفتوى ملزاو لك وسباب يا ألف فضليش الله بما فضل الله بعضهم على بعض وذيل ألف فضليش الله baadhi yao kwa baadhi nyingine. Wanaume wakawa wamefadhilishwa kwa mambo mengi ambayo ndio nyinyi pia mwayabagua hapo, mwatenganisha. Bali humu katika nchi zetu ilikuwa katika ufaulu, maksi anazofaulu mtoto wa kike na mtoto wa kiume ni tofauti. Akipata mtoto wa kike huyu atakwenda huyo, wewe mtoto wa kiume ukipata hizo mpaka ufike kiwango fulani. Kwa nini? Mbona mwaonea hao wanaume? Ni kwa sababu bima fadhala Allah ba'dhum ala ba'd. Lakini jambo jingine, wabima anfaku min amwalihim, kwa sababu ya zile walizozitoa katika mali zao. atatoa mahari, ushampa mahari, umempa hiki, umempa kile, kianza maisha sasa, matumizi sasa, utaagizwa tu wewe, niete hiki, nitaka hiki, nitaka hiki, nitaka hiki, mbona utoi sasa, tatwala sote, situwala sote, mimi nala, na wewe wala, tuwala wewe, wewe watoa tu, kupata mshahara, pengine mafanya kazi sehemu moja, mshahara wake mkubwa wako mdogo, utoe wewe, mpaka uwishi, yeye anafanya mambo yake mengine. Kuna kutengeneza nywele, kufanya hivi, kupaka piko, kununua hiki, kununua kile, pesa zimeisha. Wewe ndio uhudumie nyumba. Pakiwa na watoto, utawalisha wewe, utawavisha wewe. Sasa kwa kuyazingatia haya, kwa sababu huyu ni mwenye majukumu, sheria ikasema, basi katika mirathi, katika hicho kidogo kitakachopatikana cha mirathi, mwanamume apate mara mbili ya mwanamke. Sawa. Kwa sababu huyu mtoto wa kike, dada yako mathalani, wewe ndo warithi naye, wewe upe mara mbili, kwa sababu bado unatoa. Yeye ameolewa na mume wake, akiachwa wewe ndo umpe. Simenelewa? Yule dada sasa ameachwa, amerudi kwa nyumbani, wewe kaka utoe katika kile chako umpe dada yako mpaka atakapoolewa tena au afi, mpaka kufa kwake umwangalie. Wewe ndo masuhuli, kama baba hayupo wewe masuhuli. Sasa ndio maana huyu akazidishiwa, si kwa sababu ya upendeleo. Lakini kwa nini wao wataka sawa kwa sawa? Kwa sababu ya bughuna ha iwaja, wanataka sheria hii ende kombo ipinde. Mkaitaka njia hiyo iwe kombo, yani njia iliyopinda, ndivyo wanachokitaka. Basi hakuna jambo jingine, si kwa maana kwamba wanampenda sana mwanamke, wamhurumia sana, si hivyo. Wadhkuru idh kuntum qalilan fakatharakum, na mkumbuke mlipokuwa wachache akawafanya wengi. Allah subhanahu wa ta'ala anawaambia miongoni mwa neema zake alizowapa nyinyi, nyinyi mlikuwa kidogo, kuntum qalilina adada, mlikuwa ni wachache kwa idadi. Fakatharakum Allahu fasirtum a'izzatan aqwiya, mkawa ni wenye nguvu. Kwa sababu wingi nao pia ni neema, katika neema za Allah subhanahu wa ta'ala huwaneemesha waja wake, watu wakawa wanazidi, ima katika jambo la da'wa watu wanaongezeka, ile ni neema na ni katika alama za sidqi ya da'watun nubuwa. Hal yaziduna am yanqusun, au hal yanqusuna am yaziduna, wanapungua au wanazidi? Hirakli alimuuliza Abu Sufyan kuhusu ujumbe wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, huyo Muhammad huyo mnayesema kadha wa kadha, je, watu wake wanazidi au wanapungua? Akamwambia bali yaziduna. Akamwambia wanazidi, wanazidi, tunaongezeka kila uchao, watu wapiga vita lakini wanaongezeka. Akamwambia lakini hiyo ndio dawa tu rusul, ndio dawa ya mitume inapokuwa jambo linakwenda hivyo, hata yatimu mpaka litatimia. Kwa hiyo watu kuzidi wakawa wengi katika kheri ni kheri, ni jambo la kheri hilo, na Allah akawafanya wengi. Kwa hiyo watu watakiwa wazaani wawe wengi, uchache au himidiwi tu moja kwa moja ala al-itlaq. Ikiwa wingi katika kheri, basi hiyo ni khairun adhim. Wadhkuru idh kuntum qalilan fakatharakum, nakumbukeni mlipokuwa wachache akawafanya wengi. Wandhuru kaifa kana aqibatu mufsidin, natazameni namna ulivyokuwa mwisho mbaya wa watu waovu, namna watu waovu waliopata mwisho mbaya. Hebu tazameni adhabu ngapi zimetajwa, kama alivyosema kule, tumetaja aya hiyo, ya qaumi la yajrimannakum shiqaqi an yusibakum mithlu ma asaba qauma nuhin au qauma hudin au qauma salihin wama qaumu lutin minkum bibaid. Nabiullahi Shuaib aliwakumbusha jamaa zake, enyi jamaa zangu, la yajrimannakum shiqaqi an yusibakum mithlu ma asaba qauma nuhin au qauma hudin au qauma salihin alafu ma qaumu lutin minkum bibaid. Watu wa Luti hawakuwa mbali na nyinyi, karibu tu wamepita hapa, kwa sababu zile umma Nuh, Hud, alafu Salih, alafu Ibrahim na Lut, alafu Shuaib, watu wa Shuaib, ashabu Madiana, watu wa Madiana, wa ila Madiana akhahum Shuaiba. Kwa hiyo umma zilifuatana.